litrów. Cena regularna 41,99. Teraz tylko 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Punktualnie minęła siódma. Dzień dobry Państwu w piątek. To nic, że 13. Zaczynamy audycję poranną po raz drugi, bo już siódma. Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brankati. Rząd reaguje na prezydenckie weto w sprawie sejf. O 9:00 nadzwyczajne posiedzenie gabinetu. Alarm w bazie lotniczej NATO w Turcji, gdzie stacjonują Polacy. Zawyły syreny, widać było płonący obiekt. Episkopat powołuje komisję do spraw nadużyć seksualnych w kościele. Zbada przypadki od 1945 roku. Europejski program SAFE bez podpisu prezydenta. Polska miała dostać na obronność ponad 186 miliardów złotych z nisko oprocentowanych pożyczek. Karol Nawrocki oświadczył, że nie podpisze tej ustawy. Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. Wstyd, tak na decyzję prezydenta zareagował premier. Donald Tusk dodał, że Karol Nawrocki stracił szansę, by zachować się jak patriota. Prezydent dokonał zdrady stanu. Taka jest z kolei reakcja marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Pieniądze miały być przeznaczone nie tylko na armię, ale też na Straż Graniczną i policję. O przyjęcie programu apelowali m.in. policyjni związkowcy z Solidarności. Mówi ich szef Rafał Jankowski. Sejf ten europejski, bo tam wiemy, że 3 miliardy ponad miały być przeznaczone na policję, był dla nas jakąś szansą. Prezydent wyrzucił 187 miliardów złotych do kosza, tak wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował to weto. W nagraniu w mediach społecznościowych zwrócił się z pytaniem do prezydenta. Kto dzisiaj weźmie odpowiedzialność za polską niepodległość? Bo te pieniądze, 187 miliardów złotych, de facto wyrzucił pan do kosza. My teraz wdrażamy plan B. Na 9:00 premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. Ma w nim wziąć udział szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Mimo prezydenckiego weta Komisja Europejska trzyma się planu i przygotowuje umowę pożyczkową do podpisania z Polską. Nie ma w komisji niepokoju związanego z całą sytuacją, podkreśla kilku rozmówców naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Polski rząd jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską od czasu, kiedy prezydent zagroził wetem. Warszawa zapewnia Brukselę, że ma plan B i projekty z Sejwi tak zrealizuje, ale do czasu weta go nie ogłaszała. Zrobi to dzisiaj. W komisji cały czas są prowadzone prace, by wkrótce doszło do podpisania umowy pożyczkowej i by w przyszłym miesiącu Bruksela mogła przelać Polsce 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Komisja nie obawia się o realizację projektów w Polsce. Natomiast weto prezydenta powoduje, że Polska nie będzie mogła wydać pieniędzy z Sejw na projekty, które nie są wojskowe, czyli na policję czy Straż Graniczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Syreny alarmowe rozległy się w tureckiej bazie, w której stacjonują Polacy. To baza lotnicza Incirlik, z której korzystają siły USA i NATO w południowo-wschodniej prowincji Adana. Według tureckich mediów syreny zawyły po pierwszej w nocy naszego czasu. Alarm trwał 5 minut. Na kilku nagraniach wideo w portalach społecznościowych widać było płonący obiekt spadający z nieba w okolicy bazy lotniczej. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono dwa pociski. W poniedziałek USA zamknęły konsulat generalny w Adanie i wezwały obywateli amerykańskich do opuszczenia regionu. Po drugiej w nocy prokuratura zakończyła pracę w miejscu odnalezienia drona w Wielkopolsce. Oględziny wykazały, że bezzałogowiec nie miał uzbrojenia, mówi prokurator wojskowy podporucznik Paweł Woch. Wykonano oględziny miejsca zdarzenia. Były poprzedzone rozpoznaniem minersko-technicznym oraz biologiczno-chemicznym. Ustalono, że bezzałogowy statek powietrzny nie był uzbrojony. Dron mógł leżeć na terenie kopalni węgla brunatnego od dłuższego czasu. Episkopat powołał komisję, która zbada nadużycia seksualne w kościele. Będą w niej niezależni eksperci. Zakres badań przypadków obejmie okres od 1945 roku do 11 marca 2026 roku. Witold Banach. Komisja na razie nie ma ani członków, ani przewodniczącego, ale jak zapewnił arcybiskup Wojciech Polak, rozpoczynają się prace, które mają doprowadzić do stworzenia składu gwarantującego przede wszystkim niezależność. Żeby nie było podejrzenia, że chcemy swobodę komisji i jej przewodniczącego ograniczać, ale żeby ta komisja miała całkowitą niezależność i zapewniła wiarygodność swojego postępowania. Tymczasem zdaniem publicysty Tygodnika Powszechnego Artura Sporniaka trudno mówić o niezależności komisji, analizując choćby zapisy dotyczące pracy w archiwach. Archiwa diecezjalne mają badać archiwiści kościelni. Ich przełożonym bezpośrednim jest biskup. Taki archiwista, jak znajdzie jakiś wrażliwy dokument, to pójdzie najpierw do swojego przełożonego, czyli do biskupa, i on będzie decydował, czy ten dokument przekazać, czy nie. Efekty pracy komisji poznamy najwcześniej za 3 lata. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 7. Krzysztof, dzień dobry, Łoniewski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Krzysztofie. Jak twój poranek? Marnie. Niewyspany jestem. A ty? Ja wyspany. Patrzę na ciebie jak zawsze z ogromną sympatią i podziwem, bo jak nikt potrafisz w piątkowy poranek pobudzić nas do zainteresowania sportem. Co za piękne intro. Nasze zespoły w piłkarskiej lidze konferencji na minus. Największy Lech Poznań w pierwszym meczu 1/8 finału przegrał 1-3 z Szachtarem Donieck i to niestety przed własną publicznością. Ciężki to był mecz i była ta jakość odczuwalna od zespołu Szachtaru, także zasłużyli na wygraną. Dopuściliśmy ich do zbyt dużej liczby sytuacji i można powiedzieć, że pod tym kątem wynik trochę sprawiedliwy. Na pewno u nas nie cieszy liczba wykreowanych sytuacji, bo powinniśmy to po prostu zrobić lepiej. Mówił obrońca Lecha Michał Gurgul. W lepszej sytuacji przed rewanżem jest Raków Częstochowa, co prawda też przegrał, ale 1-2 i na wyjeździe z Fiorentiną, co stawia go w zdecydowanie lepszym położeniu niż Kolejorza przed rewanżem, mówi trener Rakowa Łukasz Tomczyk. Dobrze rozpoczynamy drugą połowę, otwieramy wynik. Niestety taki mecz dla nas lekcja i duży niedosyt, bo dostajemy od razu bramkę. Trudne momenty, no musi się zespół z tego podnosić. Kolejny mamy moment po zmianach. Wydaje się, że się skończy tutaj remisem, bo te sytuacje później broniliśmy dobrze, nawet mieliśmy swoje momenty na połowie przeciwnika. Kończy się ten mecz karnym, ręką i 2-1. Teraz tenis i znów złe wiadomości, tym razem z Indian Wells w Kalifornii. Iga Świątek przegrała 2-6, 6-4, 4-6 z Ukrainką Eliną Świtoliną i straci pozycję wiceliderki światowego rankingu. Stało się tak po jednoczesnej wygranej Jeleny Rybakiny z Amerykanką Jessie Pegulą. To Rosjanka z kazachskim paszportem awansuje na drugie miejsce w zestawieniu WTA. Niekwestionowanym liderem światowego skoku o tyczce jest Armand Duplantis. Szwed pobił po raz 15 rekord świata. Nowy od wczorajszego wieczora wynosi 6 metrów i 31 centymetrów i został ustanowiony na meetingu w Uppsali organizowanym właśnie przez Mondo. Co ciekawe, rekordowy skok był jego 4. próbą w całym konkursie. Wysokość 6 metrów w ogóle pominął. Co za gość. Widzisz się na takiej wysokości? Oczywiście. A nie zabrakłoby ci tlenu? Nie. Skakałbym z butlą. Albo w maseczce. Ale to ciężej, człowieku. Ale jestem lekki jak pióreczko. No przecież tak. Wszyscy to wiemy. Zwiewny nawet jesteś, rzeczywiście. Motylem byłem. Dziękuję, Maciek. Dziękuję ci bardzo, że we mnie wierzysz. Krzychu, przypomnij, skąd ty jesteś? W jakim kontekście? No skąd pochodzisz? Jakie miasto twoje rodzinne jest? Warszawa. No dobrze, bo gdyby państwo pytali... Praga Północ. Pytali, czym Krzysiek jeździ, to widziałem dzisiaj, jak przed budynkiem parkował. Jako słuchacz ze Śląska, panie redaktorze, takie szerokie dzień dobry dla wszystkich warszawiaków. I chciałbym warszawiakom jako słuchacz ze Śląska tylko przypomnieć, że dokładnie 30 lat temu w Warszawie na najwyższym szczeblu trwają rozmowy, które właśnie skutkują tym, że powstaje spółka DEU FSO Motors. I zaczynamy produkować koreańskie samochody. I tutaj takie szerokie dzień dobry dla wszystkich warszawskich kierowców, którzy jeszcze jeżdżą Matizami, Lanosami, Nexiami, Nubirami, a nawet wydaje mi się, że i luksusowymi Leganzami, jak to w Warszawie. Wyobraź sobie, że moi rodzice pracowali całe życie w fabryce samochodów osobowych. I dlatego takim luksusowym samochodem podjechałeś dzisiaj. Lanosem. Nie chciałem tego mówić. W Warszawie będzie dzisiaj 15, czyli kwadrans stopni. Butelkowym. Zapraszamy do reklamy. Oglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności, takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach, z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Ja bym się chętnie do tego samochodu rodziców Krzyśka zapakował, bo przyznaję, że butelką jeszcze nie jechałem. Zapraszamy do Trójki. I mówimy dzień dobry. Na naszym Facebooku można się wpisywać, a telefonicznie to urządziliśmy konkurs na najpiękniejsze dzień dobry. Kto wygra, ten dostanie nagrodę niespodziankę. 10 minut po 7. Dzień dobry. Maciek, Monika, Darek i Michał. Dzień dobry. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. Wstyd spać przed 7, umówmy się, ale wstydem byłoby to przegapić. Przy okazji zrozumiałem, że dzień dobry może otworzyć człowieka. Teraz w tym roku będzie fontanna, bo tutaj jest pani Gronkiewicz Walc. Hołota za przeproszeniem. Idę kiedyś właśnie, jak pracowałam z trasy łazienkowskiej. No i co? I to jest sensacja. Takiego miałam Kaukaza z wilkiem, gdyż pan też się wtrącił. Paweł, nic się nie stało. No przedtem mojego syna okradli, więc dlatego... A, powiem panu tak, że teraz mówiłam pan na... Dzwonią do nas także marynarze. Żeby ładnie powiedzieć, buenos dias, senior. Ahoj, przygodo. I to na tyle. A na pytanie, co się dzieje na Śląsku, odpowiadamy wciąż niezmiennie, bo sytuacja nie uległa nomen omen zmianie. Tylko. Pan Janusz rozmawiający z gołębiem. Nie zapomnę tego nigdy. A dzisiaj mamy piosenkę dnia. No, tak to u nas jest. świeżuteńką i to może być wielka przyjemność i radość dla fanów, na przykład dla fanów zespołu R.E.M. Michael Stipe i Andrew Watt. I played the fool najczęściej u nas. Guy, bad guy, punchline frown. The joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. I played the fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners, cruel, cruel, cruel. And stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. Utwór do serialu Rooster, I Play the Fool, Michael Stipe i Andrew Watt to nasza piosenka dnia, a na naszym profilu na Facebooku no, widzę, że trwa walka. Panie kontra panowie, walka o to, kto, czyje głosy przeważą w kwestii Dzień Dobry Pięknego. Polecamy się, tam można się wpisać, zobaczymy, kto przed dziewiątą ostatecznie zwycięży. Dobrze się czyta. To teraz o książkach, jak zawsze w piątek o tej porze. Pamiętam z dzieciństwa, być może wielu spośród Państwa także, powtarzane w radiu i w telewizji kilkanaście razy w ciągu miesiąca i przez wiele lat, hasło wojna iracko-irańska. Konflikt był odległy. Zaangażowane były weń nie tylko dwa konkretne kraje. Przypomnę, że Irak napadł na Iran w roku 1980, ale także dwa ówczesne supermocarstwa i inne państwa wspierające albo reżim Saddama Husajna, albo rządy ajatollahów. Dopiero po jakimś czasie, kiedy byłem na studiach, świadomie, by sobie uporządkować w głowie fakty, zacząłem czytać więcej na ten temat i oglądać mnóstwo filmów dokumentalnych. I wyłonił się z tego obraz wojny konwencjonalnej, tragicznej, jak każda zresztą, konfliktu, w ramach którego straciły życie i odniosły rany miliony osób. Oficjalnie do miliona Irańczyków i niemal pół miliona Irakijczyków. 8 lat walk, 1980-88, których charakter i przebieg śmiało można porównać z tym, czego doświadczyła Europa 7 dekad wcześniej podczas I wojny światowej. Okopy, broń chemiczna, działania pozycyjne, długie dni albo miesiące wyczekiwania na ruch przeciwnika, blisko 500 kilometrów frontu, pustynny upał, śmierć nie tylko od kul, ale także z wyczerpania. Obraz tej wojny powraca teraz dzięki wydanej właśnie w Polsce w bardzo dobrym przekładzie Mateusza M. Kłagisza niewielkiej powieści Idąc na rzeź. To jest książka napisana przez jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy irańskich, 86-letniego Mahmuda Doulatabadiego. Ta książka, której akcja rozgrywa się na wielu płaszczyznach, no właśnie, przenosi nas dziś, gdy Iran znów jest w stanie wojny, a cały region drży w posadach, tam, do okopów wojny iracko-irańskiej, do lat 80. Zaczyna się w taki sposób. Gdzieś na kuli ziemskiej zostaje wystrzelony pocisk. Wróć. Gdzieś na kuli ziemskiej z ciężkiej broni palnej o długiej lufie i szerokim wylocie zostaje wystrzelony masywny ołowiany pocisk, który wszystko niszczy. I od razu, mimo że to opowieść o wojnie konkretnej, dostajemy uniwersalną opowieść o tym, co najgorsze. O tym, co człowiek może zgotować innemu człowiekowi. Na pierwszym planie akcja tej powieści toczy się w okolicach Wzgórza Zero, w kolejnym miesiącu tragicznej wojny, no ale jednocześnie jest to taka opowieść, że mogłaby się dziać też dziś w Ukrainie albo w innych tak zwanych zapalnych rejonach świata. Na pierwszym planie mamy opowieść z frontu, relację żołnierza, który wraz z innymi, a została ich garstka, w zasadzie 2,5 wliczając w to jeńca, czeka na oswobodzenie przez własne oddziały. Ale to jest tylko jeden z planów. Zresztą plan bardzo ciekawy, bo to, co realne, tu się miesza z halucynacją wywołaną przez głód, pragnienie, upał i strach. Są warstwy kolejne. Oto pisarz poddawany jest presji. Prezydent Saddam Hussein, bo akcja Idąc na rzeź co jakiś czas przenosi się z Iranu do Iraku i na odwrót, czeka na dzieło propagandowe, takie, które ośmieszy wroga, odczłowieczy jego żołnierzy, pokaże, dlaczego Irańczyków należy pokonać i podbić. Ale są też inne plany. Jeszcze jedno spojrzenie na pisarza. Jak w ogóle opowiedzieć o tragedii wojny? I jak wybrnąć z pułapki zastawionej przez los, reżim i słowa? To jest mroczna, gęsta, zasysająca, przyznaję się bez bicia, mnie wciągnęła od razu i poświęciłem jeden wieczór, by od deski do deski przeczytać. Taka właśnie proza, ale to jest też bardzo ciekawy zabieg formalny i gra z konwencją, dlatego że w Iranie od lat 80. funkcjonuje coś, co nazywane bywa literaturą świętej obrony. Opowieść w jakimś sensie konstytuująca współczesną opowieść o Iranie i dająca alibi wielu działaniom rządu ajatollahów. Propagandowa twórczość, która ma uzasadnić rządy ajatollahów i powiedzieć, że rewolucja islamska musi się bronić. Tylko że to, co robi autor tej książki, Mahmud Doulatabadi, to jest właśnie wyjście naprzeciw i gra w kontrze, bo on ośmiesza, odziera z udawanej prawdy, czyli z fikcji, to wszystko, na czym reżimowi zależy. Dystansuje się od tego mitu. Jak pisze we wstępie Mateusz Kłagisz, czyli autor przekładu, wojna nie jest tu ani święta, ani bohaterska. Jest bezcelowa i odczłowieczająca. W tym sensie to powieść radykalnie antymitotwórcza, demontująca retorykę państwa, które potrafi przekształcić śmierć w narzędzie ideologii. Mistrzowska powieść mało znanego w Polsce, ale wielkiego pisarza z Iranu. Idąc na rzeź. Mahmud Doulatabadi w przekładzie Mateusza Kłagisza. Bardzo Państwu tę książkę polecam i oczywiście mam egzemplarze, można do mnie pisać. michał.nogaś@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym i o dzień dobry w treści wiadomości, bo to hasło, to słowo dziś nam przewodzi. Można też tak to napisać. Hello, I love you. No bez przesady, ale jednak. 23 po 7. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of

Iladian 40 Plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w marcu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,49 za 400 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. 7.30. W studiu Romuald Wójcik. 60 osób zostało rannych w nocnym ataku rakietowym na północny Izrael. Mieszkańcy przeżyli, ponieważ w tym czasie byli w schronach. Hezbollah koordynuje ostrzały rakietowe Izraela z Iranem. Saudyjskie siły zbrojne poinformowały o przechwyceniu kolejnych 8 dronów w centrum i na wschodzie kraju. Jeden z nich miał się kierować w stronę dzielnicy dyplomatycznej Rijadu. Wcześniej przechwycono 14 dronów skierowanych na cele w Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie Izrael kontynuuje naloty na Iran i południowe rejony Libanu. Jak podają irańskie media, w izraelskim ataku na Arak na zachodzie kraju zginęła kobieta i dziecko. Po drugiej w nocy prokuratura zakończyła działania w miejscu odnalezienia drona w Wielkopolsce. Służby przez kilkanaście godzin badały miejsce upadku maszyny i sam obiekt. Prokurator Paweł Woch powiedział, że oględziny wykazały, iż bezzałogowiec nie miał uzbrojenia. Podkreślam, z dużym prawdopodobieństwem wstępne ustalenia wskazują, że ten obiekt na terytorium RP znajduje się już od jakiegoś czasu. Dron odnaleziony we wsi Galczyce niedaleko Konina został zabezpieczony na potrzeby dalszych działań. Materiały trafią do prokuratury w Lublinie. Na koniec w serwisie Trójki o prawdziwej transparentności badań japońskich naukowców. Opracowali bowiem odczynnik, który sprawia, że żywe mózgi stają się przezroczyste, co umożliwia lepsze obrazowanie. Aktywność neuronów jest widoczna bez zakłócenia ich funkcji. Czy mogłoby to znaleźć zastosowanie na przykład w kryminalistyce albo psychologii? Czas pokaże. A propos czas, kolejny serwis Trójca o 8. A ja tylko przypomnę, że za chwilę przeniesiemy się na Bliski Wschód. Tam jest Tomasz Sajewicz, ale wcześniej ekonomia. Sylwia Zadrożna, piękne dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Bez wygaszenia konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą rosnąć. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta, a w takiej sytuacji trudno myśleć o obniżkach na naszych stacjach, mówi Jakub Bogucki, analityk epetrol.pl. To niemalże wprost wymusza takie ceny na poziomie migrującym w kierunku 8 zł dla oleju napędowego, bliskich 7 zł dla benzyny 95-oktanowej. Nie ma specjalnie widoków na obniżenie tych cen, chyba że doszłoby do jakiejś deeskalacji, tak to nazwijmy, w regionie bliskowschodnim. To jest to, co mogłoby w jakiś sposób pomóc. Przede wszystkim odblokowanie cieśniny Ormus, czyli tego kluczowego miejsca, przez które przechodzi surowiec niemalże w 1/5 globalnych transportów morskich. Przypomnę, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna zapowiedziała największe w historii uwolnienie rezerw. Na rynek trafi 400 milionów baryłek ropy naftowej. Zapowiedź ta nie przyniosła jednak większej zmiany, jeśli chodzi o ceny. Poczta Polska ostrzega. Oszuści podszywają się pod oficjalną korespondencję dotyczącą zakładania skrzynek do e-doręczeń, a ich fałszywe maile kierują do stron nakłaniających do podania danych karty płatniczej lub płatności przez PayPal. Atak został przygotowany w sposób szczególnie niebezpieczny, bo w treści fałszywych wiadomości wykorzystano prawdziwy komunikat wysyłany do klientów Poczty Polskiej po aktywacji skrzynki do e-doręczeń. Stąd apel o wyjątkową ostrożność. Podatnicy złożyli w tym roku już ponad 4 miliony deklaracji podatkowych. Rozliczamy się do końca kwietnia i pamiętajmy, że składając PIT możemy przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Polskie linie lotnicze LOT przedłużyły zawieszenie lotów do Rijadu do 24 marca i Tel Awiwu do 31. Jednocześnie przewoźnik odwołał połączenia do Bejrutu od końca marca do końca kwietnia. Loty do Dubaju pozostają odwołane do 28 marca. Dolar dziś rano kosztuje 3,71 zł, a euro 4,27. Dzień dobry. Dzień dobry, trójka, dzień dobry wszyscy słuchacze. Z tej strony Michał z Elbląga. Uważam, że dzień dobry ma wspaniałą moc, dar uśmiechu. Bo co, ja mam synów 12 i 13 lat. Jestem po rozwodzie, ale często odbieram chłopców i jestem w domu ich mamy. I tam jestem troszeczkę mniej znany. Ja bardzo dbam o to, żeby właśnie synowie mówili dzień dobry, przytrzymali drzwi. Ostatnio właśnie starszej pani poczekaliśmy. Tam jest taki dosyć długi odcinek od windy do drzwi. Przytrzymaliśmy jej drzwi wyjściowo. Ona już była zadowolona. Chłopcy powiedzieli dzień dobry. No pani była tak uśmiechnięta, że człowiek do końca dnia ma dobry humor. Ona odchodząc krzyczała bye bye panowie. Także to jest coś wspaniałego. Dzień dobry Elblągu. Będzie dziś u ciebie 14 stopni. Coś chyba szumi. To my, radio, mówimy dzień dobry. Przypomnę, na naszym Facebooku można się wpisać. Piękne dzień dobry, poszukiwane także telefonicznie. 22 i 7 trójek. Pamięci, kiedy dłuż tłucze szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Dzień dobry, tu Ania z Podkarpacia, z pięknego Krosna. Chciałam powiedzieć do pana Michała, że ja nie pomyliłam słów Sunshine Reggae. Nie, dobrze popatrzy, on inną zwrotkę zacytował. Ale go bardzo lubię. Ubu dubu, ubu dubu, niech nam żyje. To mówię ja, Ania, kobieta o solidnych fundamentach, inżynier budownictwa i kobieta, która starzeje się bez godności. Pozdrawiam! Sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Uwaga! Któż to pamięta? Przenosimy się do miejscowości Jotwat w północnym Izraelu. Przegląd prasy zagranicznej. Gdzie jest nasz wysłannik Tomasz Sajewicz? Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. To co tam w prasie w twoich okolicach? No powiem ci, że mnie trochę zadziwiło, co dzisiaj jest w prasie i myślę, że państwa też może trochę zadziwić to, czym obecnie żyje Izrael. Izraelczycy zasługują na coś więcej niż ostrzał rakietowy i odwołane loty. Pisze w komentarzu redakcyjnym dzisiaj Jerusalem Post. W kraju wyczerpanym wojną, silnie uzależnym od transportu lotniczego, izraelski przewoźnik narodowy musi udowodnić, że w kryzysie potrafi służyć społeczeństwu, a nie tylko generować zyski. Choć warunki wojenne wywołują u wszystkich napięcia, oceny bezpieczeństwa, zwłaszcza zwłaszcza gdy nad Izraelem przelatują pociski, są płynne. Po 2,5 roku wojny poprzedzonej chaosem pandemii COVID-19 nadszedł czas, aby linie lotnicze, zwłaszcza izraelskie, dysponowały sprawnymi systemami operacyjnymi dla obsługi klientów. Izraelczycy żyją swoimi powrotami spoza całego świata. De facto szacuje się, że do domów nie może powrócić około 100 tysięcy mieszkańców Izraela. To między innymi zajmuje Izraelczyków. Ale Haaretz dzisiaj jest jednak sumieniem Izraela, bo publikuje też materiał redakcyjny, czyli najważniejszy tekst dnia pod tytułem Wiadomość dla wszystkich żołnierzy Sił Obronnych Izraela. Możecie dopuszczać się aktów wandalizmu, napaści i znęcania się, a nigdy nie zostacie ukarani. Nie zostaniecie ukarani. O co chodzi? Armia jest moralnie wykastrowana, podczas gdy jej przywódcy, najwyższy dowódca i osoba odpowiedzialna za przestrzeganie praworządności w wojsku, to jest szef sztabu i rzecznik generalny Sił Zbrojnych, nie podejmują poważnych działań przeciwko haniebnemu postępowaniu wojska, które nie spełnia żadnych możliwych standardów służby wojskowej. Ochrony ludzkiego życia i godności oraz podstawowego człowieczeństwa grzmi dzisiaj Haaretz. Decyzja Rzecznika Generalnego Sił Zbrojnych o umorzeniu aktu oskarżenia przeciwko rezerwistom oskarżonym o znęcanie się nad palestyńskim więźniem w bazie Stetejman jest straszna. Poważnie narusza praworządność, wykraczając daleko poza ten konkretny przypadek. O tym dzisiaj Haaretz. Z kolei Israel Haoyam głośno zadaje pytanie, które chyba my wszyscy coraz głośniej poruszamy i nie wiemy, jaka jest odpowiedź na nie. O co chodzi w tej wojnie? Błędy, których Izrael musi unikać w starciu z Hezbollahem i Iranem. To tytuł komentarza redakcyjnego. W Libanie odpowiedź Izraela musi być poparta planem z jasno określonymi celami końcowymi. W Iranie należy zweryfikować oczekiwania Izraela co do upadku reżimu. Rozwój sytuacji na obu frontach zmusza Izrael do walki na arenach, na których jest znacznie mniej skuteczny. Hezbollah nie zostanie wyeliminowany militarnie, tak jak Hamas nie został wyeliminowany militarnie, a militarnie nie zostanie też wyeliminowany Iran. Każdy, kto obiecuje takie rezultaty, kłamie lub wprowadza w błąd. Tak grzmi dzisiaj Israel Haoyam. Tak mówi Tomasz Sajewicz. A powiedz, bo mam jeszcze pytanie, poza tym dziękując oczywiście za przegląd prasy, czy jest bezpiecznie w twojej okolicy w tej chwili? Nie jest bezpieczne niestety. Ja bym chciał powiedzieć, że jest bezpiecznie, ale też no, nie jest bezpiecznie. 10 kilometrów ode mnie w nocy rakieta trafiła w jeden z domów mieszkalnych. Jest ponad 80 osób rannych. Ta sytuacja pokazuje tylko, że z jednej strony, to co jest w przeglądzie prasy, z jednej strony mamy deklarację polityków o tym, że wojna się zakończy za chwilę, ale z drugiej mamy rzeczywistość. Ta rzeczywistość nie jest różowa. Daleko od różowości, nawet od jakichkolwiek jasnych kolorów powiedziałbym, a tutaj bo w wielu stronach tego konfliktu dzieją się rzeczy, które mieć miejsca nie powinny. To wypowiem na koniec te słowa, które przed tygodniem padły także w kierunku Mileny Rashid Shehab, która jest w Bejrucie. Uważaj na siebie, proszę. Dziękuję i do zobaczenia w Warszawie. Do zobaczenia. Tomasz Sajewicz z JOTVAT w Izraelu. Przegląd prasy zagranicznej. Powróci za tydzień, a w studiu i w jej stronę kieruje piękne dzień dobry Renata Grochal. Dzień dobry. Miało być pięknie, więc powiem, że dzień dzisiaj jest piękny. Zaczęła się wiosna, więc wreszcie życie wraca. Mam do ciebie pytanie, takie obywatelskie, od obywatela do obywatelki, po tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, po 20. Czy twoim zdaniem my Polacy, mówię o tym w dniu, w którym szukamy optymizmu w głosach naszych słuchaczek i słuchaczy, czy my będziemy jeszcze kiedykolwiek w stanie porozumieć się ponad podziałami, twoim zdaniem? My Polacy tak, politycy nie. Polaryzacja, i to widać na całym świecie, nie tylko w Polsce, rośnie. Coraz bardziej politycy nakręcają emocje społeczne, tak. Podziały. Myślę, że jak się spotykają Polacy przy stole, przyjaciele, to potrafią się porozumieć, potrafią się dogadać. Lub powiedzą, nie rozmawiajmy o tej polityce. Nie, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to, co robią politycy, nakręca niepotrzebne emocje. W sytuacji wojny za wschodnią granicą i wojny na Bliskim Wschodzie tych emocji powinno być mniej, więcej takiego myślenia wspólnotowego, tego czym powinna być polityka, czyli myśleniem o wspólnym dobru. Choć no, myślę, ale... że dzisiaj w audycji Bez Uników nie zabraknie emocji. Dzisiaj w audycji Bez Uników będzie gościem państwa i moim wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, Koalicja Obywatelska. Człowiek, który nie gryzie się w język, więc serdecznie się polecamy. Oczywiście będziemy rozmawiać o SEJF o 9:00, więc audycja będzie nieco krótsza. O 9 jest posiedzenie rządu, który ma przyjąć plan B, mówiąc szczerze. Będzie tam minister Bogucki też. Będzie tam przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Wczoraj moją gościnią była pani profesor Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Gratuluję świetnej rozmowy, niesie się w internecie. Rozmowa się niesie w internecie i pani profesor nie pozostawiła złudzeń co do tego programu Polski Safe 0%, na który się wczoraj w orędziu powoływał prezydent Karol Nawrocki, że to niby miała być alternatywa dla europejskich pieniędzy, które zaliczki już przypłyną do Polski na przełomie marca i kwietnia. Pani profesor Tyrowicz powiedziała, że nie ma tych pieniędzy, które deklarował prezes NBP-u do spółki. Nie można ich do żadnych aktywów przypisać, dokładnie to powiedziała. No, wczorajsza rozmowa do odsłuchania w naszych podcastach, na naszej stronie, a dzisiaj po 8.13. Ale jeszcze chcę powiedzieć jedno zdanie, bo powiedziałeś, tak, że gratulujesz mi rozmowy. Rozmowa to jest zawsze w dużej mierze zasługa osoby, która przychodzi do studia. Ja jestem tylko skromnym pracownikiem. Jak kiedyś powiedział jeden z papieży. Winnicy. Ale chcę powiedzieć, że trzeba też umieć zadawać pytania. Bez inteligentnych pytań nie byłoby mocnych odpowiedzi. Zapraszam 8.13. na 8.13. Dziękuję ci bardzo, Renata Grochal. Dzień dobry, piękny. Dzisiaj do 9.00 na naszej antenie. Może wtedy będziemy znów szczęśliwi. Lucky again. Luckily. Face down, away, for God's sake, save me for a blackout, it's so dark out, oh Lord, oh Lord. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też chciałem powiedzieć piękny dzień dobry. Tu Robert z Boruszyna. Świeży chlebek, jajeczko, szczypioreczek, żółty serek i kawusia. I tego samego życzę wam tam, w tej pięknej, wysokiej Warszawie. Naprawdę. Po co tak dzielić Polaków? Przenosimy się do zoo warszawskiego. Wśród zwierząt. Dziś będziemy demaskować. Zajmiemy się gołębiem, a właściwie nawet gołąbkiem. Gołąbkiem pokoju. Czy ten gołąb zasłużył sobie na takie miejsce w kulturze? No bo wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, w czasach biblijnych. No i poprzez Pabla Picassa trwa aż do dziś. Proszę Państwa, gołąb jako zjawisko jest zupełnie niezwykły. Jest to piękny ptak. Popatrzmy sobie tak naprawdę na gołębia, tak jak świeżym okiem. Zobaczymy pięknego, zgrabnego ptaka. Ptaka niezwykle inteligentnego. Ptaka, który jest skłonny do miłości i wierności i naprawdę oddany swoim dzieciom. Natomiast nam poprzednio nazywany bywa latającym szczurem albo coś jeszcze, roznosi choroby i ludzie się straszą. W Azylu dla Ptaków przyjmujemy około 10 tysięcy ptaków rocznie, z czego ponad 2 tysiące do gołębie. Jeszcze nikt nigdy nie zachorował z powodu infekcji od ptasie. Zachowujemy minimalne jakieś tam wymagania. Oczywiście są na strychach, gdzie tam może być duże nagromadzenie. No trzeba pilnować pewnych rzeczy, ale przy minimum higieny nic złego nam nie grozi. Gołębie są symbolem pokoju, to prawda. Nawet papież, jak był to wypuszczano, białe gołąbki, no piękna sprawa. Ale gołąbek tak w codziennym życiu to taki pogodny i radosny, to on wcale nie jest. On jest miły dla siebie i dla swojego partnera, czy dla swoich dzieci, ale każdego innego będzie przepędzał i to robi przez taki mobbing, bo nie ma pazurów, nie ma szponów, nie może skrzywdzić, ale przepychają, dokuczają, odpędzają, uderzają skrzydłem. No i w efekcie drugi gołąb jest zestresowany, podpychany, nie dojada, robi się coraz słabszy. Mało tego, gołębie też uprawiają mobbing w stosunku na przykład do wróbli w miejscu do karmiania. Potrafi nawet wziąć w dziób i odrzucić, albo machnąć skrzydłem, to już wróbelkowi może to zaszkodzić. Więc ten gołąbek pokoju tak naprawdę bardzo pokojowy to nie jest. On jest pokojowo nastawiony do swojego partnera i do swoich dzieci, ale nie do reszty świata. Więc może Picasso o tym nie wiedział, hodowcy gołębi dobrze o tym wiedzą, jak to jest z gołębiami, że są sobie wierne, żyją zresztą nawet powyżej 30 lat, więc to też jest niezwykłe. I to w związkach wiernych sobie, jeżeli jest taka możliwość, więc podziwiajmy te gołębie. Teraz doszły nam grzywacze w miastach, są sierpówki jeszcze i też sierpówka bardzo unika gołębi miejskich. Ona nie będzie razem z nimi żerowała, bo ona też jest agresywna trochę, ale gołębie miejskie jednak przewyższają sierpówkę agresywnością, więc ona zdecydowanie ich unika. Więc zwróćmy uwagę na gołębie, popatrzmy na ich urodę, na ich piękny kształt, na ich inteligencję, a zdarzało mi się, że ludzie pisali do mnie maile, że gołębie przyniosły gniazdo i dwa jajka na balkon. No nie przyniosły, tych parę patyczków to trwało tam ze dwa dni. Jajka znoszą co drugi dzień, czyli musiało to trwać parę dobrych dni, czyli ktoś wyjechał na urlop, wrócił i ma gniazdko gołębi na balkonie. No i co z tym zrobić, z tym gniazdkiem, pytają mnie ludzie. Więc ja mówię, oczywiście można to posprzątać, ale jest to nieeleganckie. Proponuję pozwolić im na wychowanie potomstwa. Raz, będzie potem trochę tego sprzątania na balkonie, ale warto to zrobić choćby raz, żeby poznać tego gołębie bliżej, zobaczyć ich życie rodzinne. I czym się to kończy? Ludzie mają niedosyt, chcą więcej takich obserwacji. Już mają te gołębie i je akceptują, nadają im imiona, po prostu kochają te gołębie, bo gołębie są tego warte. Wśród zwierząt. Panie doktorze Andrzeju Kruszewiczu, panie Dariuszu Pierogu, dziękujemy i przypominamy panom i wszystkim słuchaczom, że na Śląsku mamy słuchacza, który z gołębiami na co dzień rozmawia i tak to brzmi. Cicho, cicho, cicho. Amazona, a przypomnę, że Michał Jędrkowiak dziś od 6 chodzi dookoła budynku programu trzeciego.